ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 49। अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और टीका अंग्रेजी में श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद के द्वारा। सवा आयं ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद खलु मातुलेय। आत्मार्हनीयो विधि कृत गुरुश्च श्लोक अनुवाद। निराकार ब्रह्म साक्षात कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण निराकार ब्रह्म के स्रोत है। वे बड़े बड़े साधु पुरुषों द्वारा चेष्टा किए जाने वाले दिव्य आनंद के उत्स है, फिर भी परम पुरुष तुम्हारे सर्वाधिक प्रिय मित्र तथा क्या कहूंगा निरंतर चिरंतन शब्द यहां लिखे निरंतर निरंतर सुहृद है और तुम्हारे मामा के पुत्र रूप में तुमसे घनिष्ठ संबंधित है। दूरसाल वे सदैव तुम्हारे शरीर तथा आत्मा सदृश है, वे पूज्य है, फिर भी वे तुम्हारे सेवक की तरह और कभी कभी तुम्हारे गुरु की तरह कार्य करते हैं। तात्पर्य, परम सत्य के विषय में सदा ही मतभेद रहा है। अध्यात्मवादियों के एक वर्ग का मत है कि परम सत्य निराकार है और दूसरा वर्ग उन्हें पुरुष मानता है। भगवद गीता में परम सत्य को परम पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। निस्संदेह भगवद गीता में परम पुरुष भगवान कृष्ण साक्षात उपदेश देते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम मथ परतरम नान्यत्। निराकार ब्रह्म मेरा आंशिक प्राकट्य है और मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। वही कृष्ण भगवान पांडवों के सर्वोपरि मित्र तथा संबंधी की भूमिका निभाते हैं। कभी कभी तो वे धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन तक पांडवों का पत्र ले जाने वाले सेवक की भी भूमिका निभाते हैं। चूंकि कृष्ण पांडवों के शुभचिंतक थे, अतएव उन्होंने अर्जुन का गुरु बनकर गुरु की भी भूमिका अदा की। अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया था। शिष्यस्ते हं शादिमां त्वां प्रपन्नम, और कभी कभी कृष्ण उससे प्रताड़ित भी करते थे। उदाहरणार्थ भगवान ने कहा, अशोचान अन्वशोच त्वं प्रज्ञावादां सभाषसे। विद्वान जैसे शब्द बोलते हुए तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। भगवान ने यह भी कहा, कृतस्त्वां कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। हे अर्जुन, या सारी मालिन्ता तुमने कहा से आए? पांडवों तथा कृष्ण के बीच ऐसी घनिष्ठता थी, उसी तरह से भगवान का शुद्ध भक्त सभी प्रकार के संकट में भगवान के साथ रहते हैं। उसकी जीवन पद्धति कृष्ण ही है। यह श्री नारद मुनि का आधिकारिक कथन है। अच्छा, आधिकारिक परम सत्य के बारे में तो मुख्य मत है एक है कि परम सत्य निराकार है, दूसरा मत है परम सत्य साकार है। श्रील प्रभुपाद इस तत्पर्य में मत लिखते। तो श्री कृष्ण का मत क्या है, इसको समझना चाहिए। अनेक अनेक मत होते हैं इस भौतिक संसार में। कौन सा मत सही है? हम जो साधारण जीव हैं समझ नहीं सकते, इसलिए हम कृष्ण का मत ग्रहण करते, क्योंकि भगवान कृष्ण परम सत्य के श्रेष्ठ उपदेशक है। दोनों वर्ग में, निराकारवादी साकारवादी में, दोनों में सब मानते हैं कि परम सत्य के श्रेष्ठ प्रामाणिक आधिकारिक वक्ता है श्री कृष्ण भगवद गीता में। तो भगवद गीता की वास्तविक वाणी क्या है, इसको समझना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद का गीता संस्करण का नाम है भगवद गीता यथारूप। यदि हम निराकार धारणा लेके गीता का अध्ययन करते हैं, हम भगवद गीता से निराकार सिद्धांत निष्कर्ष करेंगे। यदि हम अर्जुन जैसे प्रयास करते हैं भगवद गीता की वाणी समझना, तो हम अर्जुन के तरह इस सिद्धांत निष्कर्ष करेंगे भगवान कृष्ण के बारे में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवं अजं विभुम। और वो भगवान कृष्ण कहते हैं, मथापरतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है, अर्थात मैं सर्वोत्तम हूं। और श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव तथा सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से आते। तो इससे समझना चाहिए कि वो ब्रह्म ज्योति वो भी श्री कृष्ण से आते हैं। और अन्य विष्णु रूप भी श्री कृष्ण से है। तो ये ही सिद्धांत है। तो एक वर्ग आध्यात्मिकवादी है जो निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, और उनका सिद्धांत है कि ये स्थिति श्रेष्ठ है। तो इस मामला में भक्तों की भावना है कि तात्विक विचार से यदि स्थापित हो कि निराकार ज्योति में लीन हो जाना श्रेष्ठ प्राप्ति है, तो फिर भी भक्तों की इच्छा नहीं है वो निर्विशेष ज्योति में लीन हो जाना। उनकी इच्छा है भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो तात्विक विचार से सिद्धांत निष्कर्ष करने चाहिए कि परम सत्य है श्री कृष्ण, नहीं है कि कृष्ण ब्रह्म ज्योति से आते, ब्रह्म ज्योति कृष्ण से आते। तो यदि कोई स्थापित कर सकते वाग चातुरी से कि सर्वोत्तम स्थिति है ब्रह्म ज्योति में लीन होना, तो फिर भी भक्तों की इच्छा नहीं है उसमें लीन जाना, क्योंकि भक्तों की इच्छा है श्री कृष्ण की सेवा करना। तो मायावादी का विचार है कि कृष्ण भी मायक है, भक्ति भी मायक है, कृष्ण प्रेम मायक है। उनका विचार है कि इस भौतिक संसार में प्रेम व्यवहार होते हैं और कृष्ण लीला में भी प्रेम व्यवहार होते हैं। तो यही प्रमाण है कि कृष्ण की लीला भौतिक है। तो ऐसे सोचना भ्रंत है, परंतु यदि कोई उस सिद्धांत से अपसिद्धांत से विमोहित होते, अथवा यदि कोई उसमें पूरा अस्वस्थ है कि परम सत्य निराकार है और मेरा जीवन का लक्ष्य है उस निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना, तो फिर भी भक्तों उस प्रकार की मोक्ष ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। भक्तों की इच्छा है श्री कृष्ण की सेवा करना। इसलिए आत्मा रामाश्च मुनयो निग्रंथ अप्यरुक्रमे कुर्वन्त्य हैचुकीं भक्तिं इतं भूत गुणो हरे है। इसलिए शुकदेव जैसे महान ऋषियों जीवन मुक्त ब्रह्मलीन होते हुए भी श्री कृष्ण कथा से आकृष्ट हुए और निर्विशेष ब्रह्म पर ध्यान करना त्याग के श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद सागर में प्रवेश किए और उसमें डूब गए हैं। तो शास्त्र में बहुत उदाहरण ऐसे हैं। चतुर्सन सनक सनातन सनंद और सनत कुमार उच्चा महर्षि जो सबसे वृद्ध है परंतु छोटे शिशु जैसे जगत में परिभ्रमण करते हैं, तो सब महान महान ऋषियों श्री कृष्ण से आकृष्ट हो सकते हैं यदि अपराध नहीं करते। तो सब जीव श्री कृष्ण से आकृष्ट होते वो ही स्वाभाविक है। तो हम क्यों इस भौतिक संसार में कृष्ण से आकर्षित नहीं होते, वो अपराध का फल है। और जो बोलते कि परम सत्य निराकार है, तो उस अपराध से, उस अपराध करने से तो बहुत तपस्या शास्त्राध्ययन इत्यादि धार्मिक कार्य करने से कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं करते, क्योंकि वे कृष्ण भक्ति के बाहर है। और उनका मत है कि कृष्ण भक्ति भी मायक है, तो ऐसे सोचना अपराध ही है कि कृष्ण मायक है, भक्ति मायक है, ऐसे सोचना अपराध है। तो इसलिए भक्तगण मायावाद का प्रचार ग्रहण नहीं करते और सहन भी नहीं करते। मायावाद के विरुद्ध है भक्तगण। तो जो मायावादी है, जो सोचते कि कृष्ण मायक है, भक्ति मायक है, वे भक्ति और भक्तों को उपेक्षा नहीं करते। भक्तों तो मायावादियों को उपेक्षा करते, परंतु मायावादियों भक्तों की उपेक्षा नहीं करते, क्योंकि मायावाद की भ्रंत धारणा में यदि कोई भक्ति करते है तो वो अच्छा है ऐसे करना, तो वो भक्ति करने से धीरे धीरे वो भक्तों वो पुण्य कर्म करने से समझ लेंगे कि जो जिनकी पूजा मैं करता हूं वो वास्तव में मैं हूं, मैं और भगवान अभिन्न ही है। तो ऐसे सोचना अपराध ही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मायावादी कृष्ण अपराधी। और उस प्रकार लोग हम बहुत देखते हैं विशेषकर आजकल, परंतु भक्तों की इच्छा नहीं है वैसे हो, बहुत मायावादी है जो भक्तों से ज्यादा शिक्षित है, विद्वान है शास्त्र में, जो भक्तों से और बहुत बड़ा कठोर तपस्या करते हैं, जो भक्तों से अच्छा व्यवहार करते हैं, सुव्यवहार करते हैं। तो भक्तों का एक महान गुण है कि वे श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो वो परम गुण है। यदि कोई शमो तमस तपस्ोचम क्षांति आज में बचा ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, यदि कोई ब्रह्मण शुद्ध गुणों से अलंकृत होते परंतु वो कृष्ण भक्ति नहीं करते अथवा करते परंतु उसमें पूर्ण विश्वास नहीं है, कहते इस प्रकार सोचते कि अच्छा है, इसमें कुछ नुकसान नहीं है, ठीक है मैं भी करूंगा, परंतु भक्ति मार्ग में पूरी श्रद्धा नहीं है, सोचते कि हाँ भक्ति करना अच्छा है, तो मैं भी कुछ करता हूँ और बाद में मैं साक्षात्कार मिलूंगा कि जिनकी पूजा मैं करता हूँ वो मैं हूँ। तो ये निर्विशेष वादियों का अपराध है। तो हमें श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनने से हमें बहुत उत्साही होना चाहिए इस प्रकार भक्ति करना। तो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाने से आनंद प्राप्ति होते हैं, ब्रह्मानंद। परंतु कृष्ण भक्ति प्रेमानंद उससे और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत अधिक ही है। तो युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज का वचन सुनकर शायद थोड़ा निराशा हो गया है, नारद मुनि की शंका है। तो इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोले कि वो परम ब्रह्मा जो बड़े बड़े मुनि ऋषि अन्वेषण करते हैं बहुत जन्मों में, वो परम ब्रह्मा के स्रोत भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके घर आते हैं और कभी कभी आपके गुरु जैसे होते हैं। विशेषकर अर्जुन को उपदेश प्रदान करने का समय, भगवद गीता बोलने का समय, भगवान कृष्ण जो निराकार ब्रह्म के स्रोत है, तो स्वयं अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है। और ये भगवान कृष्ण तो कभी कभी युधिष्ठिर महाराज के तरफ, धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पास जाकर एक पत्र देते हैं, और कभी कभी पांच पांडवों के मित्र होते, कभी कभी सेवक होते, कभी कभी नेता जैसे हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रस्तुत है युधिष्ठिर महाराज के सभी आदेशों का पालन करने के लिए। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में सबको कहते हैं मेरी सेवा करो, मैं सेव्य हूं, मुझे सेवा अर्पण करने से जीव का परम कल्याण होते है। वो सेवा में भक्ति रस उद्धृत होते है। तो भक्ति रस भगवान कृष्ण वे भी वो भक्त्यामृत भक्ति प्रेमामृत भिन्न चाहते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक रूप में प्रकट होते हैं और इनके भक्तों के साथ लीला विलास करते हैं। ये सब का कारण क्या है? परित्राणाय साधुनां विनाशयत दुष्कृताम्। साधु जन का उद्धार करना और राक्ष दैत्य दानव का संहार करने के लिए, कम से कम दमन करना। तो ये श्री कृष्ण की लीला का हेतु है, परित्राणाय साधुनां विनाशयत दुष्कृताम्। तो श्री कृष्ण का स्वयं आना की आवश्यकता नहीं है, परंतु भक्तों को विशेष कृपा विशेष आनंद प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। तो ये श्री कृष्ण की कृपा है और वो श्री कृष्ण जो आते हैं इनसे बहुत बहुत असंख्य मुक्त जीव तो इनकी शरण में purna ashray mil sakte hain aur purna krishna premanandamay ho sakte hain. To is bhakti marg mein vastavik prem anubhav hote hain jo sambhav nahi hai bhautik shaadi mein boyfriend girlfriend संबंध नहीं, वो तो संभव नहीं. वो केवल कृष्णा में संबंधित होने से वास्तविक प्रेम सुख प्राप्त होते हैं. वो प्रेम जो है इस भौतिक जगत में वो वास्तविक प्रेम तो नहीं है, वो प्रेम की प्रतिबिंबा होती है. तो भक्तों सदैव तत्पर रहते, व्यस्त रहते कृष्ण भक्ति प्रचार करने में, क्योंकि वे जानते हैं कि ये श्री कृष्ण की इच्छा है. चैतन्य महाप्रभु आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेने का उद्देश्य क्या है. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम में गौर जोशे नम. इस कृष्ण जो आए हैं अगौर तुष उनका अकृष्ण अकृष्ण तुष मतलब इनका अंग इनकी अंग खंती सोना जैसे है, इसलिए उनका नाम है गौरंग. पहले श्याम सुंदर था, अभी गौर सुंदर ही है. तो गौर सुंदर भगवान कृष्ण प्रेम प्रदाता है, इसलिए हम जो इस कलयुग में अलग अलग आपसी धन से विभ्रमित होते हैं, यदि हम श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति मार्ग में आते हैं तो हम कभी नहीं इच्छा करेंगे कि मैं ब्रह्मलीन होना चाहता हूं. यही सब क्या है वास्तव में, वो सब जो चलते मानव समाज में, निराकार हो जाओ, ध्यान करो, ये सब एक प्रकार की धोखा देना है. क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक जीवन है कृष्ण भक्ति. सामान्यतः बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों में कृष्ण भक्ति करने का फल है कृष्ण भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्ति, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस आधुनिक जमाने में सब लोग बहुत आसानी से सर्वोत्तम पथ श्री भक्ति मार्ग में आ सकते हैं. तो ये हमारा विशेष अवसर है कि निर्विशेष वादियों का वचन से विमोहित नहीं होना, हमें भगवान का धाम में प्रवेश करना चाहिए. ये संभव है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से. कैसे चैतन्य महाप्रभु इस कृपा प्रदान करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे सपार्षद श्री धाम सह अवतारे अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान शिखाय शरणागति भक्ति प्राण. तो चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु ही है, श्री कृष्ण से अभिन्न है, भिन्न और अभिन्न है. अभिन्न है वे ही स्वयं कृष्ण ही है, परंतु वे आते जैसे श्री कृष्ण भी इस दुनिया पर प्रकट होते, परंतु श्री कृष्ण स्वयं लीला विलास किए थे, वे परम उपभोगी है. चैतन्य महाप्रभु तो भक्त के रूप में आए थे, और भक्ति रस कितना मधुर है उन्होंने अपना आचरण से हम सबों को देखा कि हम इस भौतिक संसार में है, हम आध्यात्मिक सुख से बहुत दूर है क्योंकि हम भौतिक सुख में निमग्न है। तो कि इस भौतिक संसार में सुख नहीं है, चैतन्य महाप्रभु इस प्रचार करने के लिए हमारे बीच में है। तो जो आध्यात्मिक जीवन से आकृष्ट होते आधुनिक युग में, तो उस प्रकार डोंगी जो गुरु का नाम में चलते, उस प्रकार डोंगी से विभ्रमित होते और ऐसे ज्यादा गुरु जो है तो कर्म और ज्ञान का प्रचार करते। कर्म का मतलब भोग करने का प्रचार, क्या है तो मेहनत करो, पैसे कमाओ और एंजॉय, इंद्रिय सुख मिलो। तो जो ब्रह्मवादी है, जो विशेषकर जो ब्रह्मलीन है या निराकार में लीन हो गया, जिनका चिंतन पूरा उस निर्मल ब्रह्म पर स्थित है, तो वो जीवन मुक्त भक्त है। लेकिन वो व्यक्ति का भाग्य भक्तों का भाग्य जैसे नहीं है, जो एकदम कनिष्ठ भक्त है। कनिष्ठ भक्त का मतलब वो भक्ति राज्य में प्रवेश किया है, परंतु उनका मन में काम क्रोध लोभ इत्यादि कलुषी है। तो वो व्यक्ति तो भक्ति करते हैं, परंतु उनका स्तर इतना उच्च नहीं है भक्ति में। तो भक्तों के अलावा मायावादी संप्रदाय है, जिसमें बहुत बहुत नहीं आज का है कुछ सिद्ध योगी या बड़े बड़े पंडित और तपस्वी जो ब्रह्म लीन जैसे है, परंतु भक्तों का विचार से ऐसा ब्रह्मलीन होना ठीक तो नहीं है। तो भक्तों की इच्छा है कीट जन्म हाओ जो था दस बाहिर्मुख का ब्रह्मा जन्म नहीं महाराज। तो भक्ति इतना सुमधुर है कि भक्तों तो किसी मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते, तो किसी भी अवस्था ग्रहण करने के लिए तैयार है यदि उस जीवन में भक्ति करने का अवसर होते है और ब्रह्मलीन होना उसमें भक्तों की कोई इच्छा नहीं है। तो यदि हम अच्छी तरह शास्त्र विशेषकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही हम यही सिद्धांत मिलेंगे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं ईश्वर परम कृष्ण। वो सिद्धांत जो अर्जुन भी समझ रहे हैं, लेकिन जो मायावादी है भगवद गीता से अपसिद्धांत निष्कर्ष करते, वो कृष्ण जो देवला असित व्यास अर्जुन जो सब महान महान वास्तविक ऋषि स्वीकार किए हैं कि परम सत्य कृष्ण है, तो भाग्य मायावादी जन इस ज्ञान और भक्ति से बहुत दूर रहते हैं। तो हमारा कार्य है प्रयास करना इस भक्ति कृष्ण भक्ति विद्या दूसरे लोग को प्रदान करना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावामृत संघ का उद्देश्य है। भारत में बहुत से लोग इस निर्विशेष ब्रह्म का प्रचार से आकृष्ट होते हैं। तो इस कुल धारणा का हटाने में हमें और वो प्रयास में हमें आर्मी फोर्स जैसे होने चाहिए। यदि युद्ध में हम आलसी होते हैं या पूरा ध्यान नहीं देते तो बचने का सवाल नहीं है, तो पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार आप भक्ति में भी यदि हम समझौता करते भौतिक प्रकृति के साथ तो वो कृष्ण भक्ति जो हृदय में वो लुप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आध्यात्मिक साधन जिसमें कृष्ण भक्ति नहीं है वो निरा जिसका लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति वो भी पूरा अमंगल ही है, क्योंकि उसमें कृष्ण भक्ति की चर्चा नहीं हो। और अगर कृष्ण भक्ति अनुमोदित है मायावादी अंग में से तो वे बोलते हैं तो ठीक है तुम भक्ति करो, ठीक है भक्ति करो, परंतु उससे तुमको समझना चाहिए कि बहुत बहुत जन्मों के पश्चात ऐसी भक्ति करने से तुम समझ लेंगे तो समझ लेगा कि परम सत्य कृष्ण तो नहीं है, साका नहीं है, निराका ही है। तो इसलिए हम जो वैष्णव के दासन दासन दासन दासन दास है हमारा प्रयास है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो प्रचार में अलग अलग प्रकार प्रचार होते हैं, देश काल और पत्र के अनुसार, विशेषकर पत्र के अनुसार। तो यदि हम कोई मायावादी मिलते हैं तो सामान्यतः हम प्रयास नहीं करते हैं उनका दूषित मन बदलना। अगर जरूरत हो तो हम किसी को मायावादी से लड़ाई करें, लड़ाई मतलब मौखिक लड़ाई। जो मायावादी है स्थापना करना चाहते है कि श्री कृष्ण हम जैसे श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति है, श्री कृष्ण सात्विक ही है और हम रजोतमगुण मिश्रित है, तो कृष्ण बहुत ही महान है इसलिए हमें कृष्ण को आदर देना चाहिए। लेकिन कि कृष्ण परम सत्य मायावादी ओं तो ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। तो विशेषकर इस निराकार सिद्धांत का विरुद्ध है श्रीमद् भागवत, श्री कृष्ण स्वयं, चैतन्य महाप्रभु, शरद गोस्वामी, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर, हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव शिल प्रभुपाद तक सब इस मायावादी प्रचार के विरुद्ध होते, क्योंकि मायावाद से भक्तों जो भक्ति करते हैं तो वो भक्ति में नुकसान होगा। यदि हम भक्ति करने के साथ मायावाद की धारणा पोषण करते तो इसलिए हमें संपूर्णतया समझना चाहिए कि मायावाद वास्तविकवाद नहीं है, कि भक्तों तो नया आने वाले भक्तों तो पूरा मिल नहीं करेंगे दूसरे भक्तों से, वही स्वाभाविक है। क्योंकि जैसे एक रोगी तो रोग से पूरा स्वस्थ होना तो समय लगता है, परंतु वो रोगी यदि अच्छी तरह डाइट मेडिसिन इत्यादि लेते हैं तो धीरे धीरे वो मायावाद दूषण से विमुक्त होंगे। तो श्रील प्रभुपाद बार बार इस मायावाद के बारे में बोले, कैसे किस प्रकार श्रील प्रभुपाद मायावादी के बारे में बोले तो प्रशंसा नहीं किया, निंदा की कि ये सब मायावादी तो लोग का आध्यात्मिक लोग की आध्यात्मिक चेतना को दुष्पथ पर लेके जाते। तो इसलिए हम मायावादियों के विरुद्ध रहते, हम स्थापन करना चाहते कि श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम ही है। श्री कृष्ण जो आए थे 5000 वर्षों के पहले, वो कृष्ण सनातन ही है। ऐसा नहीं है कि 5000 वर्षों के पहले भगवान कृष्ण आए हैं और चलेगा और अभी आधुनिक युग के लिए साई बाबा है और अम्मा अप्पा बाबा ये सब है। नहीं, कलि युग में भी श्री कृष्ण आराधित ही है। सभी युग में जो बुद्धिमान है श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और जो भाग्यहीन है वो ऐसे लोग तो अभक्तिमय निर्विशेष ब्रह्म की साधना करते हैं। तो भक्तों की इच्छा है तो युधिष्ठिर महाराज जैसे भगवान का प्रिय होना, वो बहुत बहुत बहुत बड़ी आशा है। कैसे संभव होगा? हम जो अभी इंद्रिय सुख के पीछे पूरा व्यस्त रहते हैं, तो संभव है कृष्ण भक्ति के द्वारा। और कृष्ण भक्ति करने से हम फल क्या मिलते हैं? हम भौतिक धन मिलना तो शायद होगा और ज्यादा संभावना है कि हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण इनके भक्तों को भुक्ति और मुक्ति भी हम नहीं मिलेंगे। कृष्ण इनके भक्तों को बहुत दया देते, इसलिए भगवान कृष्ण भौतिक भोग विलास का अवसर उनके भक्तों को नहीं देते और आध्यात्मिक ज्ञान में निर्विशेष ब्रह्म तत्पर्य लेकर उस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना, भगवान इनके भक्तों को उपदेश नहीं देते। जो मायावादी है जिनकी रुचि है इसमें, भगवान जो सबके हृदय में है अंतर्यामी है, तो ऐसे लोग को प्रेरणा देते हैं। तो तुम मायावादी होने चाहते हैं, ठीक है, वो ही गुरु के पास जाओ और गुरु के साथ निराकार उपासना करो और गुरु के साथ नीचे जाओ, नरक जाना होता है भगवान का अपराध करने से। और जो भक्ति से आकृष्ट होते तो भगवान ऐसे भक्त को हृदय से जो भक्ति करने चाहते, भगवान ऐसे व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हैं, जिससे ऐसे लोग तो साधु संग मिलेंगे और साधु संग करने से और सब महान गुण जो शुद्ध भक्तों का है प्रकट होते भक्तों के चरित्र में। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि दो मत है आध्यात्मिक जीवन में, तो एक सही है एक गलत है। सही है कि श्री कृष्ण भगवान ही है, वे परम पुरुषोत्तम है, इनके ऊपर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। और निराकार मत है कि सब आखा जो हम देखते रहते हैं वो सब मायक है, उसमें कुछ वास्तविकता नहीं है। तो ऐसे कहना मुझे मालूम नहीं कैसे लोग उससे आकृष्ट होते, लेकिन बहुत ऐसे आकृष्ट होते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद चाहते थे अलग अलग प्रकार का प्रोग्राम बनाना, जिससे लोग जो मायावाद का प्रचार से आकर्षित होते। तो हमारे सभी प्रोग्राम्स में उसमें भक्ति प्राण होने चाहिए, नाचना, जम से कीर्तन करना, सुस्वादु प्रसाद, जिससे लोग समझ लेंगे कि आध्यात्मिक जीवन में आनंद होना चाहिए और परम आनंद प्राप्त होते हैं कृष्ण भक्ति में। तो इस श्लोक का सारांश है, तो मायावादी मत हो, कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाओ। निराकार साकार दो मत है और दो मत का समाधान है चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेद भेद दर्शन, कि हम श्री कृष्ण से अभिन्न है और भिन्न भी है। तो दोनों में भिन्नत्व महत्वपूर्ण है। यदि हम सोचते हम मैं श्री कृष्ण से अभिन्न हूं, तो ऐसे सोचना अपराध होते है। मैं अभिन्न हूं ऐसे सोच, मैं कृष्ण ही हूं, मैं भगवान हूं, तो मैं कृष्ण का दास हूं, ऐसे सोचना सही है। इसलिए बार बार श्रील प्रभुपाद इनके तात्पर्यों में ऐसे लिखते, जिससे हम समझ सकते कि निराकार उपासना वो सर्वोच्च उपासना है। तो हम आत्मा है, हम जीव है, हम व्यक्ति है, हम दूसरों से अलग है, और कि हम अलग है वो सनातन तत्व है, और भगवान भी है, और इनकी प्रेममाई सेवा करना चाहिए। ये नारद मुनि का वचन है जो श्रील प्रभुपाद उसको, तो श्रील प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों और नारद मुनि यहाँ पर इसके बारे में बहुत चर्चा की, जिससे हम जो इस कलयुग में बहुत दुर्भाग्यवान जीव है, जिससे हम समझ सकते हैं। क्या है, एक बात है कि इस आधुनिक जमाने में अधिकांश व्यक्ति की कुछ भी रुचि नहीं है वास्तविक धर्म में, और जो सिंसियर होते, जो गंभीरत्व से आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करते, उनमें अधिकांश उस प्रकार ढोंगी तथा कथित गुरु की बात चातुरी से विमोहित होते, विभ्रमित होते, तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें मिली और उसमें कितना ज्ञान है, वो अपार ही है। वो केवल श्री कृष्ण से प्रेरित होने से श्रील प्रभुपाद इतने सारे पुस्तक लिख सकते थे। दिन रात श्रील प्रभुपाद ये सब पुस्तक लिखते थे, तो किस लिए? हमारा कल्याण के लिए और जगत का कल्याण के लिए। लेकिन ये मायावाद, निराकारवाद कि सब एक ही है, तो उससे जगत का वास्तविक कल्याण नहीं हो सकते, क्योंकि उसका सिद्धांत वो सही है कि ब्रह्मा और ब्रह्मलीन होना परम ज्ञान का एक अंश है, परंतु पूर्ण परम ब्रह्म है श्री कृष्ण। और वो श्री कृष्ण जो अर्जुन को बताए भगवद गीता में, द्विभुज कृष्ण, वो एक ही कृष्ण जो द्विभुज मुरलीधर है ब्रजधाम में, तो वो कृष्ण के चरण में हमें आत्मसमर्पण करने चाहिए। नहीं है कि हम कृष्ण का रूप में लीन हो जाएंगे, वो शिशुपाल वरण निंदुक होने से शिशुपाल का शरीर में प्रवेश किया, तो वो भक्तों का लक्ष्य नहीं है। भक्तों का लक्ष्य है युधिष्ठिर महाराज की सेवा में या अन्य महान भक्तों की सेवा में श्री कृष्ण की सेवा करना, जिसमें कोई निराकार विचार नहीं होते। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण।